สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่19กันยายนปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน10ปีฉลูค่ะแน่นอนว่าพอท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้เห็นหรือว่าได้ยินเสียงดิฉันเตือนใจสินทุนนี้ก็ต้องรู้กันแล้วว่าน่าจะเป็นการตอบคำถามหรือปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ดิฉันก็ได้มีบุญนะคะที่จะได้มาร่วมจัดรายการนี้กับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆคุณใจ เจ ้ าค่ะ โดยก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามได้เพราะว่าเรื่องราวที่มาตลอดทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยโอ้มันเยอะแยะมากนะ เจ้าค ่ ะ ไม่ว่าจะเรื่องอย่างเมื่อวานเราก็คุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนาะ เจ้าค่ะ หลายพระสูตรเลยทีเดียวรายละเอียดต่างๆก็มากมายวันศุกร์ก็เป็นนิทานพรรณนาซีรีส์ของโมโหสถก็จบไปแล้ววันก่อนนั้นก็จะเป็นช่วงของครังพระสูตรยังมีใต้ร่มโพธิบทที่หมายถึงการอธิบายธรรมะในหมวดต่างๆแล้วมีการฝึกภาวนาช่วงจิตวิเวก จะ มีช่วงสมการชีวิตที่เป็นธรรมะในชีวิตประจำวันอย่าง น ี ้วันจันทร์นะเจ้าค่ะอังคารก็ปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะ ซึ่งพวกนี้ก็จะแง่มุมต่างๆของธรรมะแล้วทางสวทเนี่ยก็เห็นความสำคัญแล้วในการที่จะมีรายการธรรมะก็จึงให้เวลาเรามาเต็มที่1ชั่วโมงด้วยความที่มันมี1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรือบางอย่างที่มันลืมไปอยากจะสอบถามย้ำเพิ่มเติมก็ยินดีที่จะตอบให ้ โดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ณวัดป่าดอนหายโศกหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้นะที่เว็บไซต์นั้นก็คือที่เว็บไซต์donhaisok.fm หรือที่ Facebook Fanpage ก็มีกับ YouTube Channel ก็เสิร์ชหาโดยใช้คำว่าวัดป่าดอนหายโศกหรือว่าดอนหายโศกเฉยๆก็ได้เราก็จะขึ้นเพจมาขึ้นชแนลมาก็สามารถดรอปเป็นคอมเมนต์ได้พระอาจารย์ก็จะไปอ่านแล้วก็นำมาคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์แบบนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ได้เปิดทางไว้ทุกทางหลายทางมากเลยในโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านได้สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้แล้วก็สามารถสอบถามคำถามธรรมะอะไรต่างๆกันได้ซึ่งเราก็จะนำมารวบรวมมาตอบในเช้าวันอาทิตย์อย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะก็มาถึงคำถามกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญ บ ้าน เชิญบ้านคนที่ถามมานะเจ้าค่ะก็ได้ถามมาปัญหาอยู่ทั้งหมดก็3 4ข้อนะเจ้าคะขอเริ่มด้วยคำถามแรกก่อนเจ้าค่ะก็นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเจ้าค่ะท่านผู้ถามท่านบอกว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในการบรรลุธรร ม ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรหรือว่าตัวเองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุธรรมเจ้าค่ะ แล้วจะถามคุณใจนี้ว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นที่ตัวเราเจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดโอเคนะตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราทีนี้ปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดการบรรลุธรรมได้มันก็มีส่วนช่วยโดยเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ทำการพิจารณาเนาะเอาตัวเราเนี่ยเป็นเกณฑ์เอาตัวเราเป็นเกณฑ์ถ้าเราเป็นเกณฑ์แล้วไปอยู่ในที่ไหนสถานที่สมมุติเราไปที่วัดแห่งนี้หรือไปที่ป่าแห่งนี้หรือไปที่เจดีย์นี้หรือไปที่บ้านหลังนี้สมมุติเราไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเกิดว่าที่นั่นเนี่ยสถานที่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ปัจจัย4เนาะ เจ้าค่ะ ถ้าปัจจัย4ดีแต่การภาวนาไม่ดีหมายความว่าจิตที่ยังตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละไม่ได้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบโอ้ยไปเลยคืออย่าอยู่คือเหมือนให้คิดว่าจะไปเมื่อไหร่หรือให้คิดว่าพรุ่งนี้จะไปหรือเมื่อนึงจะไปแต่ว่าถ้าสองอย่างไม่ดีเลยเช่นปัจจัยสี่ก็ไม่ดีอยู่ก็ไม่สบายจิตก็ไม่สงบอีกถ้าเจอเงี้ยกลางคืนไปกลางคืนกลางวันไปกลางวันไปทันทีอย่าอยู ่รีบไปเลยถูกไหมเจ้าคะเจ ้ าค่ะ แต่ถ้าปัจจัยสี่ดีแต่ว่าอาสวะมันยังละไม่ได้จิตก็ไม่สงบให้วางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่แต่ถ้าปัจจัยสี่ไม่ดีนะอยู่ลำบากเหมือนกันแต่ว่าจิตใจสงบให้อยู่ไปเรื่อยๆให้อยู่ไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะ ให้อยู่ไปเรื่อยๆในขณะที่ถ้าสองอย่างดีคือสถานที่ก็ดีนะหมายถึงว่าสถานที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี ่ แล้วก็จิตใจก็สงบด้วยเดี๋ยวอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละได้ให้อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตให้อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิต เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นลักษณะที่ให้พิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสถานที่เกี่ยวไหมก็มีส่วนว่ามันจะเกี่ยวกับปัจจัยสี่แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะแต่ที่สำคัญคือจิตของเราเนี่ยมันสงบไหมหรือมันละอาสวะได้ไหมซึ่งสถานที่มีส่วนแน่ในการที่จะเกี่ยวข้องกับจิตของเรามันละอาสวะได้หรือไม่มีเคสหนึ่งที่เป็นภิกษุชื่อพยคัพพชะนะถ้าประชันจะไม่ผิด เจ้าค่ะ ไปอยู่ที่ป่ามัคคะเทวะแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปที่นั้นแต่ภิกษุรุ่นนี้บอกจะไปให้ได้จะไปให้ได้ไปที่ป่าแห่งนั้นให้ได้อย่าไปพูดสามรอบก็จะฝืนไปพอไปถึงปุ๊บไปนั่งสมาธิคิดว่าป่ารื่นรมสงบต่างๆแบบบรรยากาศดีร่มรื่นวิวสวยฟังงี้นะเหมือนรีสอร์ทอะไรอย่างนี้เลยอ่ ะ ปืนป่าอย่างนั้นสถานที่โลเคชันนะแต่พอไปถึงปุ๊บง่วงคิดกามโอ้วุ่นวายไปหมดเลยทำไมเป็น จิตไม่สงบ ไม่สงบ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเลยเตือนเนี่ยว่าไม่ให้ไปเพราะไปแล้วมันจะไม่สงบ เรา ทำไมท่านถึงไม่สงบเพราะว่าตัวภิกษุรูปนั้นเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นพระราชาอยู่สมัยหนึ่งแล้วก็เคยมาใช้ผืนป่าแห่งนี้ในการแบบรื่นรมเสพกามฟังดนตรีกินอาหารเลยมีจิตน้อมที่อยากจะไปในที่นั้น เจ้าค่ะ แต่พระพุทธเจ้าห้ามเพราะว่าถ้าไปแล้วมันก็จะมีอารมณ์ไปเป็นแบบเดิมๆนั้น เจ้าค่ะ พอไปถึงที่นั่นจริงๆเลยเพราะว่าอาสวะเก่าที่สะสมไว้เนี่ยมันเลยทำให้ของเก่ามันฟื้นขึ้นมาความคิดในทางกามความคิดในทางแบบรื่นรมอะไรต่างๆมาเต็มที่เลยจิตไม่สงบเลยสถานที่นี่เกี่ยว เจ้าค่ะ ในความที่ว่าจะให้จิตเขาสงบหรือไม่สงบได้ทั้งนั้นพอเขาถูกเตือนพอภิกษุรูปนี้ถูกเตือนจิตสงบขึ้นมาทันที ก ็มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นสถานที่มีส่วนเนาะสองที่ถามถึงว่าครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนอื่นๆใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็อยู่ในเรื่องเดียวกันหัวข้อหนึ่งสถานที่บุคคลสถานที่เป็นแบบนี้อย่างที่อธิบายไปใน4ข้อเนาะ เจ้าค่ะ หมายถึงปัจจัย4ด้วยแล้วก็เรื่องของจิตสงบด้วยบุคคลก็เหมือนกันก็4 นัยยะถ้าเราเสพคบกับบุคคลนี้สมมติเราคบกับคนนี้แล้วก็แบบมีปัจจัย4ดีคำว่าปัจจัย4ดีเนี่ยหมายถึงว่าเช่นเราคบกับหัวหน้าคนนี้หรือเราคบกับคู่ค้าคนนี้เพื่อนคนนี้แล้วก็แบบมีกิจการงานอะไรต่างๆดีเขาให้เงินเดือนเราดีแล้วเราคบกับหัวหน้าให้เงินเดือนโอเคนี่ดีแน่นอนใช่ปะ เจ้าค่ะ แต่ว่าแหมอยู่ด้วยกันแล้วมันจิตที่ไม่สงบก็ไม่สงบอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ดันฟุ้งขึ้นอีกโอ้ต้องวางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่ เจ้าค่ะ ต้องวางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่แต่ถ้าเผื่อนะปัจจัย4ก็ไม่ดีจิตก็ไม่สงบด้วยโอ้ยกลางคืนให้ไปกลางคืนเลยกลางวันให้ไปกลางวัน เจ้าค่ะรีบไปเลย รีบไปเลย ที่นั้น ใช่ เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าผมว่าปัจจัย4ดีแล้วก็คบกับคนนี้แล้วจิตมันไม่ดีนะก็แพลนว่าจะไปเมื่อไหร่ใช่ไหมคือให้คิดว่าเราไม่ได้บวชมาหรือมาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะเอาลาภปัจจัย4แต่ฝึกปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะเอาจิตหลุดพ้นให้แพลนว่าจะไปเมื่อไหร ่ แต่ถ้าบอกว่าทั้งสองอย่างดีทั้งสองอย่างดีคือตรงข้ามกันสมมติว่าคบกับคนเนี้ยแต่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ปัจจัย4เขาไม่ได้ให้อะไรแบบที่จะมาคือกูเราในด้านปากท้องเลยแต่ว่าอยู่แล้วสงบใจอยู่แล้วจิตใจสงบอยู่ที่จิตใจเย็นอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละได้ให้อยู่ไปเรื่อยๆให้อยู่ไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าปัจจัยสี่ก็ดีเขาเลี้ยงดูดีเกื้อกูลกันดีในขณะเดียวกันจิตก็สงบด้วยโอ้ยให้คบคนนี้ไปตลอดชีวิตให้คบคนนี้ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสถานที่หรือกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์นี่ก็รวมอยู่ในหมวดของกัลยาณมิตรด้วยนะ เจ้าค่ะถือเป็นกัลยาณมิตรด้วยนะคะ จริงๆแล้วกัลยาณมิตรเนี่ยมีตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเลยกรณีของภิกษุที่ชื่อพยัคฆปัจจานี่ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรต่อมาอีกก็เป็นครูบาอาจารย์ต่อมาอีกก็เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันหรือต่อมาอีกก็เป็นคารวาสที่จะคอยเตือนคอยบอกกันหรือต่อไปอีกก็เป็นธรรมะก็ได้มรรคแปดนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรได ้เจ้าค่ะหรือพวกโยมอุปถากนี่ได้เหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะ ก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันใช่ เจ้าค่ะ แล้วทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาส่งผลถึงจิตใจของเราจิตใจของเราตัวเราเนี่ยว่า1จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นตั้งมั่นได้ไหมอาสวะบางส่วนที่ยังละไม่ได้ละได้ไหมถ้าจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังมีอยู่ก็ดันเพิ่มอีกเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาที่จิตของเรานี้เป็นหลักทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณใจคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเช่นคุณไปสำนักนี้โอ้จิตจะไม่สงบไปอีกสำนักนึงโอ้จิตจะก็ไม่สงบไปอีกสำนักนึงจิตก็จะก็ไม่สงบไปที่ไหนมันก็ไม่สงบหมดนะ ก็จะไม่ยอมว่าอยู่ที่ตัวเองแล้ว อันนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น ค ืออันเนี้ยท่านก็เปรียบเทียบกับความที่สุนัขจิ้งจอก เจ้าค่ะ เขาเป็นโรคเรื้อนก็เรียกโรคหูชัน เจ้าค่ะ ที่ผิวหนังมันจะเป็นหนาๆเป็นเหมือนสะเก็ดเงินขึ้นมาแล้วข้างใต้มันก็จะเวอะๆแล้วก็จะคันคันก็เกาไม่ได้เพราะว่าผิวหนังข้างบนมันหนามันเป็นสะเก็ดเกามันก็ไม่หายคันก็ต้องไปถูก็ไปรมความร้อนมันก็เลยไปคิดว่าจะไปอยู่ใต้ต้นสักมีคนบอกว่าต้นสักมันดีมันจะหายคันก็เลยไปอยู่ใต้ต้นสักแต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื่องของมันก็คันมันก็บอกว่าต้นสักนี่ไม่ดีและแย่จริง เจ้าค่ะไม่หายคัน ปัสสาวะใสให้ต้นสักด้วยต่อมาอีกก็ไปต้นกระบอกมีคนบอกต้นกระบอกดีมันก็เลยไปอยู่ต้นกระบอกคิดว่าอยู่ต้นกระบอกแล้วมันจะหายคันแต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื่องของมันอยู่ใต้ต้นกระบอกมันก็คันมันก็เลยบ่นว่าโอ้ต้นกระบอกไม่ดีเลยอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ โอ้ยทำไงมันก็เลยถ่ายปัสสาวะให้ต้นกระบอกแล้วก็หนีไปอีกไปอยู่ริมน้ำ เจ้าค่ะ ไปอยู่ริมน้ำไปอยู่เงื้อมผาคิดว่าที่นั่นจะดีแต่ว่าด้วยความที่เป็นโรคเรื้อรังของมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดี เจ้าค่ะ ประเด็นมันก็อยู่ที่จิตของคนนั้นแหละนี่เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้องค์ประกอบอื่นๆก็เป็นส่วนที่รองลงมาก็อาจจะเป็นลักษณะเงี้ยว่าคือบางคนเนี่ยต่อให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะมาตามตำนองคลองตามได้นะ เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่บางคนไม่ต้องเจอพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องได้ยินได้ฟังคำสอนก็ได้แต่ว่าเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วแบบนี้ก็มี เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็จะมีคนบางประเภทที่ว่าถ้าไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะไม่ดีได้จะดีมาไม่ได้ต้องได้ยินถึงจะดีมาได้แบบนี้ก็ต้องหาเพราะฉะนั้นพอมันมี 2-3 นัยยะในพระสูตรที่มาประกอบกันเนี่ยมันก็จึงต้องเริ่มจากจิตใจของเราก่อนจิตใจของเราก่อน เจ้าค่ะ เกณฑ์ต่างๆภายนอกอันนี้ก็ช่วยได้บ้าง เจ้าค่ะ แล้วก็เริ่มจากจิตใจของตัวเราสมมติว่าถ้าเรามีศรัทธาเดี๋ยวเราต้องมีศรัทธาล่ะเราถึงจะสามารถที่จะทำข้ออื่นๆต่างๆไปได้บางทีเขาถ้าไม่เจอคนหรือครูบาอาจารย์ที่เราคือบางทีเจอครูบาอาจารย์ปุ๊บก็มีศรัทธาก็อยู่ไปแต่ถ้ายังไม่เจอหาแล้วเราจะมีศรัทธาเมื่อไหร่ก็ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็สร้างศรัทธาขึ้นมาแล้วจะไปหาถึงเมื่อไหร่เราก็ต้องสร้างขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็ถึงจะไปได้ เจ้าค่ะหลายคนคงอยากโยมซักพระอาจารย์ว่าการสร้างศรัทธาขึ้นมาเนี่ยควรทำอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ศรัทธาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทุกข์ศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยท่านว่า เจ้าค่ะ ถ้าเราเจอทุกข์แล้วเราก็แสวงหาการหลุดพ้นนั่นคุณจะมีศรัทธาท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าคนที่ถูกความทุกข์ครอบงำเช่นเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสถานการณ์โควิดเรื่องเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่าง ๆ เจอปัญหาพวกนี้เสร็จปุ๊บนี่คืออยู่ในกองทุกข์ละถูกความทุกข์เสียแต่งแล้วใช่ป่ะจะมีทางอยู่2ทางคือ1 ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อแบบทุกข์มาก เจ้าค่ะ แบบทุกข์มากคือ สติแตกไปเลย เจ้าค่ะหนักๆ ก็จะเป็นไปแบบนั้น เจ้าค่ะเจ้าค่ะ หรือสองสบายหายดูสิว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีสบายหาสบายหาว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีซึ่งถ้าสวงหาคุณต้องสวงหาด้วยศรัทธาคุณถึงจะเจอศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ได ้ เราก็ต้องมาหาศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคิดว่าเรามีทุกข์แล้วฉันอยากจะบรรลุธรรมนั่นคือคุณสวงหาทางออกแล้วสวงหาแล้วทางออกอยู่ตรงไหนทางออกเริ่มต้นตรงศรัทธาตรงนี้เราจะมีศรัทธาได้เราก็ต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาในการที่จะเห็นว่าโอ้ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัตินี่คือธรรมะเนาะ เจ้าค่ะ ผู้ปฏิบัติบรรลุแล้วเป็นอย่างนี้นั่นคือพุทธะเนาะหมายถึงอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์ใดองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามเฮ้ยถ้าเราทำเนี่ยเราก็ต้องได้เหมือนกันนะนี่คือสงนี่หมายถึงการปฏิบัติของตัวเองนะสงนี่ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์แต่หมายถึงหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามคำสอน ใช่ ถูกไหมเจ้าค่ะของพระองค์ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนอื่นแต่หมายถึงตัวเราเราต้องมีความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าจูฉันทำมาทำไมฉันจะไม่ได้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการบรรลุธรรมก็ถ้าตัวฉันทำแล้วทำไมฉันจะไม่ได้ผมแปลว่าท่านผู้ถามนี่อาจจะยังไม่มีข้อที่3นี่ว่าก็ถ้าตัวฉันทำแล้วทำไมฉันจะไม่ได้ฉันอาจจะไม่ได้ก็ได้แล้วถ้าไม่มีสถานที่ดีๆไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีๆก็โทษถ้าตัวคุณทำแล้วทำไมคุณจะไม่ได้ นั่นแหละสิเจ้าค่ะ ก็นี่คือข้อที่3ศรัทธาในข้อที่3ศรัทธาในสงฆ์สงฆ์ไม่ใช่หมายถึงพระสงฆ์ไม่ใช่หมายถึงครูบาอาจารย์แต่หมายถึงการปฏิบัติของตัวเรา ค ือพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหมายถึงพุทโธของท่านโอ้คนนี้เป็นพระอรหันต์ไหมหรือครูบาอาจารย์มีข้อปฏิบัติยังไงนั่นคือพุทโธของเขาของคนอื่นนะ เจ้าค่ะ ธรรมะมีอยู่แล้วใช่ไหมธรรมะมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วแล้วไงบรรลุทำได้ไงแล้วใครบรรลุกดต่อคนอื่นบรรลุเช่นพระพุทธเจ้าแล้วก็คนที่บรรลุตามต่อพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธหมดจะเป็นสัมมาสัมพุทโธอนุพุทโธก็แล้วแต่พุทโธเรายังไม่มีพุทโธเรายังไม่มีธรรมะเราเข้าใจอยู่มีอยู่หมายถึงว่ามันก็มีในตำราใช่ไหมล่ะแล้วคุณจะปฏิบัติไหมคุณจะปฏิบัติไหมโอ้ฉันจะปฏิบัติได้เหรอฉันจะบรรลุธรรมได้ไหมก็เราจะทำไหมล่ะก็จะทำเนี่ยมันก็จะได้ล่ะมั่นใจในข้อนี้ไหมนี ่ มันจึงศรัทธาไงศรัทธาในพุทโธอะไรแบบนี้ธรรมโมพุทโธสังโฆศรัทธาในธรรมโมพุทโธสังโฆธรรมโมนี่คือกระบวนการวิธีการคือมรรคแปด เจ้าค่ะ พุทโธนี่คือตัวอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามต่อมาสาวกทั้งหลาย เจ้าค่ะ สังโฆนี่คือการปฏิบัติของตัวเราว่าถ้าคนหนึ่งเขาทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ เจ้าค่ะ ก็ถ้าเรามีศรัทธาในธรรมโมเรามีศรัทธาในพุทโธเราเพิ่มศรัทธาอีกข้อหนึ่งคือในสังโฆเดี๋ยวว่าถ้าฉันทำจริงเนี่ยฉันต้องได้สามอย่างเนี่ยคือศรัทธาก็จะทำให้เรามีความเพียรเนี่ยความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริง เจ้าค่ะ การทำจริงแน่วแน่จริงก็จะออกมาในรูปของศีลรูปของการตั้งสติรูปของการสำรวมอินทรีย์ เจ้าค่ะ สติศีลอินทรีย์เนี่ยเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดสมาธิสมาธิพอเราเกิดสมาธิแล้วตั้งทิฏฐิไว้ให้ชอบเราก็จะทำให้เกิดปัญญาได้เห็นความไม่เที่ยงได้เห็นความเป็นอนัตตาได้ก็ปล่อยวางได้แล้วก็บรรลุธรรมได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจริญพร ขอให้มั่นใจแบบนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ดำเนินไปตามทางนี้รับรองว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้แน่นอนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยข้อที่สองที่ท่านผู้ถามถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าถ้าคนทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆในงานโปรเจกต์ต่างๆนะเจ้าค่ะที่จะต้องปรุงแต่งมากๆ งานที่ต้องใช้การปรุงแต่งมากๆเนี่ยแล้วเวลามาทำสมาธิเนี่ยท่านผู้ถามถามว่าจะไม่ฟุ้งซ่านมากเยอะแยะไปเหรอเจ้าค่ะ เพราะว่ามีอนุสัยอยู่ทุกวันคิดว่าต้องมาคิดโปรเจกต์ปรุงแต่งนู่นนี่นั้นเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ มีเคสหนึ่งคุณเดินใจที่สมัยนั้นนางวิสาขาอุบาสิกา เจ้าค่ะ ท่านก็มาขอพระพุทธเจ้าหรือว่าเนี่ยเอาเครื่องประดับที่ชื่อว่ามหาลดาประสาทเนี่ยไปขายเอาเงินมาก็คือไม่มีใครซื้อหรอกเพราะว่ามันแพงก็เลยไปซื้อมาเองตัวเองขายเองตัวเองซื้อเองได้เงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเอาปัจจัยนี้น้อมเข้าไปในปัจจัย4ส่วนไหน เจ้าค่ะ ก็ส่วนที่เป็นเสนาสนะก็แล้วกันเอางั้นก็จะสร้างวิหารก็แล้วกัน โอเคกำลังจะก่อสร้างวิหารเอ๊พระพุทธเจ้าในภาษานั้นก็จะออกจาริกไปละออกภาษาก็จะจาริกไป เจ้าค่ะ แต่ว่าโอ้ยจะจาริกไปได้ไงถ้าใครจะดูแลงานก่อสร้างไม่มีใครจะเป็นที่ปรึกษาโอ้ถ้าจะขอใครทีนี้ก็เลยขอท่านพระมหาโมกขลานะมาช่วยดูแลการก่อสร้างพระมหาโมกขลานะสร้างอยู่9เดือนนะภาษา3เดือนใช่ไหม เจ้าค่ะ ตั้งแต่ออกภาษาจนถึงจะเข้าภาษานั่นแหละถึงจะค่อยเสร็จสร้างอยู่9เดือนวิหารซึ่งในตลอด9เดือนเนี่ยคุณใจงานก่อสร้างเนาะแน่นอนมันต้องมีแบบมันจะต้องมีการหาอุปกรณ์ตรงนี้จะทำยังไงคือพระมหาโมกขลานะเนี่ยให้คำปรึกษาหมดให้คำปรึกษาหมด เจ้าค่ะ บางทีไปเอาหินมาเพื่อที่จะสร้างเป็นเสาเป็นประตูหินอะไรต่างๆยกหินขึ้นเกวียนซึ่งหินมันหนักเป็นตันเนาะยกขึ้นเกวียนเกวียนเป็นไม้เนี่ยมันไม่หักเพราะด้วยฤทธิ์ของท่านอย่างเงี้ยขอให้ช่วยดูแลการงานซึ่งเอาแล้วพระมหาโมกขลานะไปคุมงานก่อสร้างนึกออกไห มแ ล้วท่านจะไม่ต้องมาคิดมากเหรอว่าตรงนี้ต้องทำยังไงตรงนี้ต้องหน้าต่างเป็นแบบนี้โอเคไหมทุกคนก็ต้องมาปรึกษาท่านหมดอะว่าแบบอะไรเป็นยังไงใช่ไหมล่ะแต่ก็ทำได้ไงแต่ก็ทำได ้ มันอยู่ที่ว่าไอ้ตอนที่เราคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่สองแบบคุณชัยปรุงแต่งแล้วเนี่ยกิเลสเพิ่มกับปรุงแต่งแล้วกิเลสลด เจ้าค่ะ กิเลสลดเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งนะกิเลสเพิ่มก็เป็นการปรุงแต่งแต่เรามักจะคุ้นชินกับการที่ปรุงแต่งแล้วกิเลสมันเพิ่ม ใช่ เพราะอะไรอ่ะประชุมเสร็จแล้วไงเอ้าทำไมไม่ทำแบบนี้ก็ด่ากันอีกอ้าวกิเลสเพิ่ม เจ้าค่ะ ใช่ป่ะคุยเรื่องงบประมาณต้องมีใต้โต๊ะอีกกิเลสเพิ่มอีกทีนี้ไอ้การปรุงแต่งแบบที่กิเลสเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องให้เกิดสมาธิไม่ได้แน่ เจ้าค่ะ เพราะมันผิดศีลไปแล้วมันผิดมรรคแปดเนี่ย เจ้าค่ะ ทีนี้การปรุงแต่งที่กิเลสลดก็มีนะก็ทำตามมรรคแปดนี่ไงมรรคแปดจะเป็นการปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมมรรคแปดนี่นะ เจ้าค่ะ มรรคแปดเป็นสังคตธรรมมิจฉามรรคก็เป็นสังคตธรรมเนี่ยที่เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสติเนี่ยก็เป็นสังคตธรรมสัมมามรรคคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นสังคตธรรมแต่ไปคนละทาง เจ้าค่ะ มรรคนะมรรคคือทางเหมือนกันใช่ปะ ใช่เจ้าค่ะ แต่ทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่คือไปทางดีทางที่มีองค์ประกอบไม่ดี8อย่างก็ไปทางชั่วปรุงแต่งเหมือนกันแต่ปรุงแต่งแล้วให้เกิดกิเลสมากนี่ก็มีปรุงแต่งแล้วกิเลสลดลงก็มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งในทางที่มันจะไม่เกิดกิเลสดิเช่นถ้าเขาด่ามาเราก็ทนเอาไม่ด่าตอบ เจ้าค่ะ เขาคิดร้ายมาเราก็ไม่คิดร้ายตอบเราก็เมตตาตอบเขาจะให้เราโกงเราก็รักษาศีลนี่มันก็จะสามารถที่จะปรุงแต่งแบบกิเลสลดได ้เจ้าค่ะ ทำให้คนตรงนี้คนที่มักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนะคุณเดชว่าโลกก็ทางหนึ่งธรรมะก็ทางหนึ่งโอ้ยเวลาฉันอยู่ทางโลกเนี่ยมันวุ่นวายไม่สงบต่างๆโอ้จะมาหาความสงบเพราะธรรมะจะมาหาความสงบก็ด้วยความที่วุ่นวายทางโลกมันก็เลยทำความสงบไม่ได ้ คุณผิดตรงผิดผิดตั้งแต่ตอนที่ว่ามันคิดว่าโลกมันจะไม่มีธรรมะก็ถ้าตอนที่คุณอยู่ในทางโลกทำนั่นนี่เนี่ยคุณมีธรรมะอยู่ตรงไหนคือหมายเช่นมีสัมมาวาจาอย่างนี้นะมีเมตตาอย่างนี้นะเขาด่ายังไงก็อดทนเอาอย่างนี้นะก็ค่อยอธิบายไปอะไรเงี้ยนะมันก็จะไปได้ดูอย่างมโหสถชาดกที่เพิ่งจบซีรีส์ไปเนี่ย เจ้าค่ะ ถูกคนใส่ร้ายอย่างเงี้ยคุณตัวใจถูกเขาจะมาฆ่าอย่างเงี้ยถูกเขาจะมาปองร้ายอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าคิดแผนซ้อนแผนถึง4ชั้นแล้วก็เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได ้ คนที่ชื่อคิดเกี่ยวกับว่าขนาดจะฆ่าให้ตายแล้วก็เอาเลือดมาทำเป็นเครื่องดื่มกินจนกระทั่งว่ามาเป็นมิตรแบบเพื่อนรักกันไปจนวันตายยังได้เปลี่ยนแปลงได้ก็ปรุงแต่งนี่แหละปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งไปในทางดีเอาชนะกันก็ควรจะเอาชนะกันด้วยธรรมะเช่นถ้าเขาจะขี้เหนียวตระหนี่ขี้โกงเราก็เอาชนะด้วยกันให้ไม่ตระหนี่ไม่โกงแล้วก็จะเอาเรื่องคำพูดด่าว่าเราก็เอาชนะด้วยคำพูดดีๆเนาะเขาจะเอาความโกรธมาเราก็เอาชนะด้วยกันไม่โกรธอย่างเงี้ยมันถึงจะอยู่ได้อนุสัยเราจะลดแน่นอนแล้วคือมันไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันอย่างเช่นว่าโรคก็แบบวุ่นวายไม่สงบใช่ป่ะแล้วพอถึงเวลาจะมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพอเขาจะปลดล็อกก็จะมาวัดแล้วก็จะมานั่งสมาธิให้ฉันเอาให้บรรลุให้ได้ มันจะไม่ได้เพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเนาะว่าคุณหลีกเล่นแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็บรรลุฮาเลลูยาเงี้ยมันไม่ใช่ เจ้าค่ะ มันตอนที่เรามีผัสสะที่ต่างหากมันตอนที่เรามีผัสสะนี่แหละตอนที่คุณมีผัสสะนั่นน่ะนั่นคือของจริงมาอยู่วัดฝึกนั่งสมาธิอะไรมันเป็นแค่โปรโมชั่นเฉยๆ เจ ้ าค ่ ะ เป็นเหมือนกับโปรโมชั่นให้รู้ว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแต่ของจริงเนี่ยมันคืออยู่ที่อยู่การทำงานคนใกล้ๆตัวการงานหัวหน้าลูกน้องนี่แหละมันคือของจริงถ้าตรงนี้เราผ่านได้นะโอ้ยทำสมาธินี่เรื่องง่าย เจ้าค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้ใช่ไหมเจ ้ า ค่ะใช่ๆถ้าตรงนี้เราผ่านไม่ได้นะโอ้อยู่ที่ไหนเราก็ทำไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราเอาเฉพาะหน้าตรงนี้แหละก่อนทีนี้ เจ้าค่ะ เคล็ดลับก็คือว่าสมมติวันนี้เราจะไปทำงานเรารู้เราแบบต้องเจอแน่นอนวันนี้แบบยักษ์ขมูขี่หรือแบบเสือสิงห์ทิ้งแรกนี่ต้องเจอแน่นอนใช่ปะ เดินแน่เจ้าค่ะ คุณตั้งปณิธานเลยวันนี้ตั้งปณิธานตั้งแต่ตอนอาบน้ำก่อนออกจากบ้านนี่วันนี้ฉันจะไม่ด่าใครว ัน นี้ฉันจะมีเมตตาวันนี้ฉันจะไม่ด่าใครวันนี้ฉันจะมีเมตตาวันนี้ฉันจะใครขับรถปาดหน้าฉันจะให้หมดวันนี้ใครจะขอทางฉันยินดีให้หมดมีเป็นต้นนะคุณตั้งปณิธานไว้งี้ตั้งปณิธานไว้งี้พอขับรถออกไปเกิดมีคนปาดหน้าจริงมันจะแบบว่าจะแบบจะด่าเขาอย่างเงี้ยคิดถึงพ่อแม่ของคนนั้นเป็นต้นเงี้ยมันก็จะแบบเริ่มหยุดได้ขึ้นมาเริ่มหยุดได้ขึ้นมาแบบจะหลุดไปสักคนสองคนแต่พอวิชาพักหนึ่งอาจจะนึกได้อย่างเงี้ยนะวันนี้ฉันจะให้หมดอย่างเงี้ยฉันจะแบบมีเมตตาหมดทุกคนอย่างเงี้ยเราก็ตั้งปณิธานเอาไว้นี่คือความเพียรแน่นอนว่าแรกๆมันจะยังไม่ได้มันก็ต้องฝึกสติซะหน่อยแล้วมันก็จะค่อยได้ขึ้นมาแผ่เมตตาไปก่อนแผ่เมตตาไปก่อนความคิดงานนึกต่างๆเนี่ยยิ่งจิตเป็นสมาธินะคุณเดินใจยิ่งจะคิดได้ดี เจ้าค่ะ ยิ่งถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยคุณฝึกทำอยู่เฉยๆการคิดการงานต่างๆมันจะมีไอเดียที่ดีๆตามๆกันมาได้ เจ้าค่ะเจ้าค ่ ะ แล้วทีนี้พอจุดที่เราฝึกทำสมาธิเนี่ยการทำที่เป็นรูปแบบอันนี้ก็จะดีอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าในเวลาที่คุณทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิอยู่แล้วซึ่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะไม่คิดอะไรเลยนะอย่าไปเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยคือการไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่อย่างเช่นว่าตอนที่เราทำข้อสอบอย่างเงี้ยจากประถมมามัธยมหรือมัธยมไปมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือแม้แต่สอบในชั้นเรียนเองก็ตามเราก็ต้องเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่กับข้อสอบอย่างนี้เป็นต้นแล้วนั่นคุณไม่คิดหรอเอาคิดสิใช่ไหม ก็เป็นสมาธิกับการสอบ ข ้อสอบนั้นเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นสมาธิอย่างนึง เป็นสมาธิอย่างนึงทีนี้ถ้าบอกว่าสมมติเราจิตไม่เป็นสมาธิในขณะที่สอบนั้นเนี่ยคุณจะคิดเรื่องที่สอบนั้นไม่ได้เลยเราจะคิดว่าโอ้ยทำข้อสอบนี้ยังไงแล้วพ่อจะว่าไงถ้าสอบตกแล้วแม่จะว่ายังไงแล้วนั่นนี่นู่นคือนั่นคือคุณไม่เป็นสมาธิในขณะที่สอบนั้น เจ้าค่ะ สอบไม่ผ่านแน่นอนไอ้ไล่ที่เราสอบผ่านไม่ได้เอาแสดงว่าเรามีสมาธิแน่นอน ให้มั่นใจตรงนั้นถูกไหมเจ้าค่ะไปจริงหรือเปล่า ในแบบที่มีความคิดนั่นแหละในแบบที่มีความคิดเพราะนั้นอย่างสมมติเวลาเราคิดโปรเจกต์เอาใช่มันไม่ได้เป็นกามไม่ได้เป็นพยาบาทไม่ได้เป็นเบียดเบียนแต่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเอาอันนั้นดีนะสมมติคุณคิดโครงการอะไรโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการเกี่ยวกับการทำการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเอามันจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเอาก็ทำมันเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วมันจะไปได้ไงธุรกิจใช่ปะล่ะ เจ้าค่ะ มันก็ต้องเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้านั่นก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นละเวลาเราจะนำเสนออะไรก็อย่าไปในทางกามแต่เป็นไปในทางหลีกออกจากการเป็นประโยชน์ที่ดี ๆเจ้าค่ะ บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยงั้นก็มีของล่อมีของแถมอย่างนี้เป็นการไหมมันอยู่ที่ว่าเขามีความยึดถือไหมเป็นถึงจิตของเราเนี่ยตั้งประสงค์ในการที่ให้เขามีการมากขึ้นไหมก็ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่เป็นไงแต่การมีของแถมมีของอะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องเหมือนกับว่าของกำนันเป็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของตอบแทนเพื่อที่จะให้เขามาลงทะเบียนหรือให้เขามาใช้บริการใช้สินค้าอันนี้มันเป็นกระบวนการของการทำการตลาดมันก็ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นพยาบาทไม่ได้เป็นเบียดเบียน ใช่ไห มมันก็เอางั้นก็ถูกแล้วไงสัมมาสังกัปปะ เจ้าค่ะ ยิ่งถ้าบอกว่าเรามีมรรคแปดยิ่งจะทำให้การคิดการงานอะไรต่างๆของเราเนี่ยเป็นไปตามทางเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็ด้วยจิตที่เป็นแบบนี้สมาธิเกิดแน่นอนสมาธิเกิดแล้วความคิดนึกอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์มันก็จะตามมาด้วย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือข้อสำคัญที่สุดอย่างที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดก็คือการที่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละเป็นการสำคัญแล้วก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทิพย์ใ ช ่แล้วก็อย่าไปคิดว่าถ้าเผื่อเราจะมาทางธรรมะเนี่ยหมายถึงว่าต้องโกนหัวเข้าวัดอะไรไปเลยหรือนุ่งขาวห่มขาวแต่ความจริงแล้วเราสามารถนำธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้อยู่แล้วคือปฏิบัติธรรมะทั้งที่เราใช้ชีวิตปกติเหล่านี้แหละถูกไหมเจ้าคะที ่ พระอาจารย์พูดมา เ จ้าค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีคำถามมานั้นเนี่ยได้รับทราบตรงจุดนี้ที่พระอาจารย์ได้เน้นไปแล้วนะคะต่อไปเป็นคำถามที่3เจ้าค่ะที่ท่านผู้ถามได้ถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าถ้าคนมีศีลไม่ครบนะเจ้าค่ะแล้วศรัทธาก็ยังไม่มั่นคงเนี่ยมีศีลไม่ครบศรัทธาก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะปฏิบัติได้ยังไงเจ้าค่ะแล้วก็จะเริ่มยังไงดีอันนี้ท่านบอกว่าท่านถามเผื่อคนอื่นด้วยเผื่อว่าอยากจะปฏิบัติทางศีลบ้างเจ้าค่ะโยมย้ำอีกครั้งนะเจ้าค่ะคนที่ศีลก็ยังไม่ครบศรัทธาก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยจะปฏิบัติยังไงดีเจ้าค่ะเริ่มปฏิบัติอย่างไรดีนิมนต์เจ้าค่ะ ศีลไม่ครบด้วยศรัทธาที่ยังไม่มั่นคงอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วคนจะมีศีลครบได้ศรัทธาเขาต้องมีก่อน แล้ วก็จะมีศรัทธาไม่ครบในความที่ว่าเรื่องอื่นๆแต่ว่าถ้ามีศรัทธาเพียงพอมันก็ทำศีลให้เต็มที่ได้ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเผื่อว่าศรัทธาก็ไม่มีศีลก็ไม่มีแน่นอนล่ะประเด็นคือโอ้ยแล้วถ้าศรัทธาไม่มีจะทำยังไง เจ้าค่ะ ก็อย่างตะกี้ว่าคุณก็ต้อง สร้างศรัทธาขึ้นมา สร้างศรัทธาขึ้นมาก ็ ต้องมาเห็นทุกข์อ่ะทีนี้เห็นทุกข์แล้วฉันก็มีทุกข์อยู่เต็มที่อยู่ทุกวันแล้วทำไมฉันยังไม่มีศรัทธาอีกอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ มันก็ต้องมีปัญญาคือมีปัญญาเข้ามาประกอบ ต้องมีปัญญาด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ คือหมายว่าคุณมีทุกข์แล้วคุณมีปัญญาจะเกิดศรัทธาคุณมีทุกข์แล้วคุณมีปัญญาจะเกิดศรัทธาทีนี้ปัญญามันจะเกิดได้ไงในขณะที่เรามีทุกข์เพราะว่าแบบเราก็ถูกมารุมมาตุ้มด้วยทุกข์อยู่มันจะไปมีปัญญาได้ไง เจ้าค่ะ บางทีมันก็ต้องมีคนแนะนำกันเลยนะมิตร เจ้าค่ะ เขามาชี้ทางให้ทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยก็จึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าเคยบอกกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ท่านพระอานนท์บอกว่าเฮ้ยโหเนี่ยกัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งก็ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่แต ่ ว่าเป็นทั้งหมดก็คือเคสตรงนี้แหละว่าถ้าเผื่อว่าเรามีทุกข์แล้วเราก็ยังไม่มีศรัทธาแสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเอ๊ะทำไมเราถึงจะมีปัญญาต้องมีคนแนะนำว่ามันตรงนี้นะตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ไปหาคนนี้นะหรือฟังเรื่องนี้นะหรือทำจิตอย่างนี้นะถ้าเขามาแนะนำคนนั้นน่ะเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่าเป็นมิตรที่ทำให้เกิดกัลยาณธรรมในจิตใจของเรานั่นคือศรัทธาอย่างเช่นว่าภิกษุปัญจวัคคีย ์เจ้าค่ะ มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรชี้ช่องให้มีทุกข์อยู่เห็นทุกข์เลยว่าแบบเนี่ยขันธ์5ไม่เที่ยงอะไรต่างๆที่จะทำไงถึงจะพ้นทุกข์ได้คือเห็นทุกข์แล้วออกบวชเนี่ยเพราะว่าเห็นทุกข ์เจ้าค่ะ แต่ว่ายังไม่มีศรัทธายังไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยแบบกินข้าวนะแค่กินข้าวก็บอกว่ามากๆคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำ เจ้าค่ะหลังจากที่ท่านเลิก ทำทุกขกิริยา เจ้าค่ะ ใช่ก็ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็เลยเห็นว่างี้ก็เลยหลีกไปก็หมดศรัทธาแล้วเสื่อมศรัทธาแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ก็ภิกษุรูปนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ เจ้าค่ะ ก็พอหลีกไปเสร็จปุ๊บไม่มีศรัทธาเกิดมาแต่เห็นทุกข์อยู ่เจ้าค่ะ ไม่มีศรัทธาเห็นทุกข์ก็แสดงว่าขาดปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้ไงเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะที่ใจมีปัญญาในการตรัสรู้เองถูกไห ม ก็ต้องมีคนมาชี้ช่องให้คนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แล้ว เจ้าค่ะ มาชี้ให้ว่าโดยเมพิกเวอันตาทางสุดโต่งมีสองอย่างนะโอ้ว่าขึ้นมาเลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จึงมีศรัทธาพอศรัทธาเต็มปุ่มปุ๊บเนี่ยก็มีศีลใช่ไหมศีลมีอยู่แล้วก็จึงเกิดปัญญาขึ้นเก ิ ดปัญญาขึ้นก็จึงบรรลุธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยจึงสำคัญถึงสำคัญถัดจากตัวเองก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรถัดจากกัลยาณมิตรก็ต้องเป็นสถานที่อย่างนี้ดีกว่าคือกลับไปในคำถามแรกนั่นแหละนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตัวเราเองพอที่จะมีปัญญาในการที่จะเห็นได้ไหมอาจจะได้อาจจะไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าปัญญาบารมีคุณมากน้อยแค่ไหน หรือว่าคุณศึกษาฟังธรรมะอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็ต้องมีศรัทธาในบุคคลนี้หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาจะแนะนำเราได้คือบางทีมีครูบาอาจารย์แนะนำแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาในครูบาอาจารย์นั้นหรือคุณเสื่อมศรัทธาไปแล้วมันจะทำให้ปัญญาเกิดมันก็ไม่เกิด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือต้องกระบวนการต้องเป็นอย่างนี้ล่ะทีนี้ถ้าสมมติว่ากัลยาณมิตรไม่เจอเลยแล้วทำยังไงก็คงต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมั้ง หรือยังไงหรือก็จะต้องสมัยหาคือคนเรามันทุกข์อยู่แล้วนะคุณใจ เจ้าค่ะมันมีคำอยู่แล้วนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเห็นทุกข์ถึงเห็นธรรมได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพ้นทุกข์ได ้ แต่ถ้าว่าเราเห็นทุกข์แล้วทำไมเราจะไม่เห็นธรรมล่ ะ ใช่ไหมล่ะถ้าเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมได้เนี่ยมันต้องอาศัยปัญญานี่แหละถึงจะเห็นว่าเห็นธรรมะในทุกข์นั้นไหมอย่างเงี้ยเราจะเห็นศรัทธามีความมั่นใจในคำสอนไหมในความทุกข์ที่เกิดต่อหน้าเราว่ากระบวนการการพ้นทุกข์มีอยู่นะกระบวนการการพ้นทุกข์เนี่ยคือเริ่มจากศรัทธาแล้วก็ไปศีลได้ ใช่ค่ะ ถึงจะได้ก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งตนพึ่งธรรมและพึ่งตนพึ่งธรรมจะไปได ้สาธุเจ้าค่ะ เรียนพร สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับท่านผู้ถามท่านแรกนะคะต่อไปเป็นคำถามจากท่านผู้ถามอีกท่านหนึ่งน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะก็ถามมาว่าเราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าครูบาอาจารย์ท่านใดเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วจะรู้ได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะข้อสังเกตเจ้าค่ะ คำถามนี้เป็นคำถามที่พระเจ้าพระเศนิโกศลเคยไปถามพระพุทธเจ้าเคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นพระอรหันต ์ พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบมาอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นการยากนะที่ฤาษีผู้ครองเรือนยังเอิบอิ่มชุ่มด้วยกามยังรักษาศีล5หรือศีลที่สำหรับคฤหัสถ์เขาจะทำกันอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วก็ยังจะมารู้ได้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยากนะ เจ้าค่ะ ยากและในเหตุการณ์จังหวะนั้นเนี่ยก็มีนักบวชที่ขนจักรแร้ยาวแล้วก็ไว้ผมลุงรังกับอีกนักบวชคนหนึ่งที่เปลือยกายอย่างเงี้ยมาเดินผ่านมาพอดีพระเจ้าพระเศนิโกศลนี่ก็ไปคารวะเลยบอกว่าโอ้นี่พระอรหันต์มาแล้วก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกจุดนี้พอดีเนี่ยมันจึงยากว่าจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครไม่เป็นพระอรหันต์มันรู้ยากแล้วปรากฏว่านักบวชพวกนั้นเนี่ยคือเป็นหน่วยสืบราชการรับของพระเจ้าพระเศนิโกศลนี่แหละที ่ ปลอมให้ปลอมตัวมาดูความเป็นไปของพวกเหล่าสมณะว่าจะมีใครที่เป็นเส้นน้ำในแว่นแขวนหรือไม ่เนาะ เป็นหน่วยสืบราชการรับปลอมตัวมาให้ดูเหมือนเป็นพระอรหันต์เป็นนักบวชแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นแล้วก็สืบดูซิว่าพวกนักบวชเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาเป็นศัตรูในแว่นแขวนหรือไม่ก็ยังมีคนเข้าใจไปว่าเป็นพระอรหันต ์ ใช่ไหม เจ้าค่ะ คือ มันดูลักษณะภายนอกยากถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ เพียงแค่นั้นเนี่ยจะบอกได้ยาก เจ้าค่ะ และอีกประการหนึ่งก็คือว่าสำหรับพระสงฆ์เองเนี่ยการที่ว่าจะไปบอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนะกับคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่พระด้วยกัน ค ฤหัสถ์ก็ตามสามเณรก็ตามมันก็จะผิดศีลแต่เป็นศีลที่ไม่หนักอะไรมากก็จะผิดศีลแต่ว่าถ้าจะมีคนมาถามก็ถามเรื่องธรรมะได้สมมติเราจะรู้ได้ไงจำสัปดาห์กันก่อนได้ไหมคุณเดินใจในช่วงของคุณเพชรในพระไตรปิฎกที่เราคุยถึงประเด็นว่าเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยบางทีตัวมันเล็กมันวุ้ดขึ้นมาคลื่นมันก็เล็กคนดูเขาต้องรู้ว่าอันนี้ปลาตัวเล็ก เจ้าค่ะจำได ้ปลาตัวใหญ่มันวุ้ดขึ้นมาคลื่นมันก็ใหญ่คนดูเขาต้องรู้ว่านี่ปลาตัวใหญ ่เจ้าค่ะ คนนั้นแหละเขาฉลาดเช่นเดียวกันเราจะรู้ได้ไงว่าใครมีปัญญาใครมีกำลังจิตใครเป็นคนสะอาดหรือใครมีศีลศีลก็รู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความสะอาดไม่สะอาดก็รู้ได้ด้วยที่วาจาสมาธิกำลังจิตก็รู้ได้ด้วยที่สถานการณ์ปัญญาเนี่ยก็รู้ได้ที่คำพูดจาหมายถึงการตอบคำถาม เจ้าค่ะ ถ้าอยู่กันนานๆแล้วรู้ว่าเขามีศีลเขาไม่ทุศีลอะไรถึงจะรู้ได้ว่าเขามีศีล อ ยู่กันนานๆแล้วคำพูดคำก่อนกับคนหนึ่งสองคนเหมือนกันนี่คือเป็นคนสะอาดต่อมาอีกก็มีเรื่องอะไรมากระทบแล้วยังรักษาสภาวะจิตได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นมีกำลังจิตแล้วก็ถามอะไร คําตอบนี่ก็มีหลายนัยยะลึกซึ้งอันนี้ก็รู้ได้ว่ามีปัญญา แล ้วก็ด้วยศีลสมาธิปัญญาเราก็พอที่จะดูได้ว่าเขามีปัญญามากปัญญาน้อยมีศีลมากศีลน้อย เจ้าค่ะ พอรู้ได้บ้างนะคือหมายถึงว่าต้องดูนานๆไม่ใช่ดูแป๊บเดียวต้องมี ก ็มีปัญญาด้วย ต้องดูกันนานๆ ใช่ เจ้าค่ะ เพราะมันก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกอะเยอะแยะในธรรมบทนะคุณใจที่ว่าเทศดีดีเลยพระมงค์ในสมัยพุทธกาลเนาะเทศดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีคุณธรรมคุณธรรมเป็นศูนย์หวังลาภสักการะอย่างเงี้ย โอ้จ้าค่ะ ทุดงของวัดดีมากๆเลยนะแต่ว่าที่ปฏิบัติทุดงของวัดเนี่ยเพื่อหวังลาภสักการะหวังปัจจัยสี ่ให้คนเข้ามาศรัทธาให้คนเข้ามาเอาลาภปัจจัยสี่มาให้มาถวายนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ หรือแม้แต่อาจจะไม่ใช่พระสงฆ์หรือเป็นพวกปริพาชกอย่างเงี้ยเขาแบบปฏิบัติอย่างอุกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ว่าหวังจะให้คนมายกย่องแต่ว่าเวลาเขาเอามาถวายเนี่ยก็แบบไม่รับไม่รับเพราะว่ากลัวว่าตบะจะแตกแต่ก็คือแสดงว่าอย่างนั้นไงแต่ก็ไม่รับจริงๆนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยหวังว่าเพื่อให้เขาเคารพสักการะอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันก็สำคัญเรื่องที่จิตใจจริงๆดูภายนอกบางทีมันก็บอกได้ยาก เจ้าค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจกว่าคือว่าแทนที่เราจะรู้ว่าคนนั้นครูอาจารย์องค์นั้นนี่ก็เป็นพระอรหันต์หรือยังนี่ เจ้าค่ะ คุณตอบตัวเองได้ไหมว่าตัวเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือยังเรารู้ตรงนี้ดีกว่าเราจะรู้ไหมว่าตัวเราเป็นพระอรหันต์หรือยังคำถามนี้สำคัญกว่า พระอาจารย์ว่าสำคัญยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธยายนิดนึง คือมันสำคัญกว่าที่ว่าจะรู้ว่าคนอื่นเป็นพระอรหันต์หรือไม่ไง สู้ดูที่ตัวเราเองดีกว่าถูกไหมคะ เพราะว่าถ้าเรายังรู้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ป่ะงั้นคุณก็ปฏิบัติจนกระทั่งให้คุณรู้ได้สิว่าตัวคุณเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังถ้าสมมติว่าเราสามารถปฏิบัติจนกระทั่งเราเรียกว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้ยคำถามอื่นที่ว่าจะต้องมาสนใจว่าคนอื่นก็จะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เนี่ยมันไม่มีเลยคุณจะตอบข้อนี้ได้ทันทีเลย เจ้าค่ะ เพราะนั้นประเด็นที่ว่าจะตอบคำถามได้ว่าเอ๊ะคนนั้นเขาเป็นพระอรหันต์หรือยังเนี่ยเรามาตอบคำถามนี้ก่อนว่าตัวเราเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยัง เจ้าค่ะ หาคำตอบตรงนี้ให้ได้เอ๊ะฉันทำไงถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้คือมันยังไม่เป็นใช่ป่ะแล้วฉันทำไงฉันถึงจะเป็นได้เอางั้นคุณก็ทำเสร็จแล้วจนกระทั่งว่าฉันเป็นพระอรหันต์ได้ไอ้คำถามที่ว่าคนอื่นครูบาอาจารย์นั่นนี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมัน irrelevant ไปเลยคือไม่เกี่ยวเลยมันจบไปเลย เจ้าค่ะ invalid ไปเลย เจ้าค่ะหมดอายุไปเลยนะ หมดอายุไปเลย ไ ม่ต้องถามแล้วข้อนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เจ้าค่ะ เราก็จะแบบไม่สงสัยในข้อนี้อีกต่อไปเลยไม่สงสัยในความที่ว่าเอ๊ะพระอรหันต์มีอยู่จริงหรือไม่แล้วใครจะเป็นเราจะเข้าใจเลยว่าเอ้าก็คนที่ปฏิบัติตามมรรค8จนหมดนั่นแหละเป็น เจ้าค่ะ ตอบตามหลักธรรม เจ้าค่ะ แม้แต่พระอรหันต์เองนะพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างของท่านพระโสณะ เจ้าค่ะ โกริวิสะที่ท่านเนี่ยพยากรณ์อรหัตผลโดยไม่น้อมเข้าสู่ตัวแต่ว่าพยากรณ์อรหัตผลเนี่ยโดยบอกหลักธรรมโดยบอกหลักธรรม เจ้าค่ะ ว่าจิตของคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายกย่องเลยว่าเป็นการที่ไม่น้อมเข้าสู่ตัวแต่ว่าเป็นการที่รู้ตามหลักธรรมจริง ๆเจ้าค่ะ อย่างนี้อย่างนี้คือยังไงก็คือตามมรรค8นั่นเอง เจ้าค่ะ ศรัทธาศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ ก็ตามหลักการเนี้ยก็จะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็รู้ตามหลักธรรมถึงจะดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าคะที่ถามมาเรียนปรึกษามาอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เธอกำลังเผชิญปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะเจ้าคะก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าคะมีบ้านเป็นเจ้าของบ้านอยู่สองหลังคือหลังเล็กกับหลังใหญ ่ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ถามเนี่ยอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี้ซึ่งก็มีภาระผ่อนบ้านนะเจ้าค่ะแต่อยู่หลังใหญ่นะเจ้าค่ะขณะนี้ก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังเล็กซึ่งเธอก็คิดว่าถ้าขายบ้านหลังเล็กไปเนี่ยก็จะได้เงินทรัพย์สินมาคล้ายๆเป็นสำรองไว้ผ่อนบ้านหลังใหญ่ต่อไปอะเจ้าค่ะแต่ก็มานั่งนึกว่าโอ้เพราะวิกฤตต่างๆปัจจุบันรู้สึกแหมไม่แน่นอนอะไรเลยก็เลยมาวิตกกังวลว่าอาจจะคล้ายๆว่าพอต่อไปเนี่ยเกิดเงินที่มันขายบ้านหลังเล็กเนี่ยมาผ่อนบ้านหลังใหญ่ ไปแล้วเนี่ยมันเกิดหมดมาอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตัวเองนี่ต้องขายบ้านหลังใหญ่อีกเหร อ กลายเป็นคนไม่มีบ้านแบบเนี้ยเจ้าค่ะก็เลยกลุ้มใจอยู่มากเลยแต่ก็เธอบอกว่าเธอมีบุญอยู่อย่างนึงก็คือว่าเวลาลำบากเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลืออยู่ก็มีบุญตรงส่วนนี้แต่อะไรก็ตามก็ยังวิตกกังวลอยู่ดีนะเจ้าค่ะก็เลยกลับนมัสการเรียนถามมาคือมองเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วอะเจ้าค่ะก็เลยกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าควรจะมีแนวทางเจ้าค่ะในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคคือคนถ้าบอกว่ามีความกังวลมีความไม่สบายใจมีความกลุ้มใจเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยจะผิดพลาดได้การตัดสินใจจะผิดพลาดได้ความผิดพลาดในการตัดสินใจอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าบอกว่าเราตัดสินใจไปด้วยความกังวลเราไม่ว่าจะออกทางไหนมันก็จะกังวลไปหมด เจ้าค่ะ เพราะว่ามันเริ่มจากความกังวลประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเราดูก่อนว่าเรามีอะไรตอนนี้เนาะดูที่ว่าเรามีอะไรตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรเช่นเรามีบ้านหลังใหญ่และบ้านหลังเล็ก เจ้าค่ะ เรามีโภคทรัพย์โอ้ยคนมีโภคทรัพย์เนี่ยมีบุญนะคุณตั้งใจ เจ้าค่ะ สมมติต่อให้ว่าคุณไม่มีโภคทรัพย์แต่ว่าคุณมีศีลคือว่ายังมีตัวเราอยู่บางคนอาจจะไม่มีโภคทรัพย์แถมมีหนี้อีกด้วยซ้ำเนาะอาจจะมีหนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังมีตัวเรายังมีตัวเราเนี่ยเป็นร่างกายของเราเป็นสินทรัพย์ได้นอกจากนี้คุณธรรมในตัวเรามีไหมคือศีลศรัทธาเรามีไหมศรัทธาเอาแค่ศีลกับศรัทธาถ้าคุณมีนะโอ้นี่คือเป็นอริยทรัพย์ เจ้าค่ะ ศีลศรัทธาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ถ้าคุณมีทรัพย์แล้วถ้ามีทรัพย์อย่างนี้แล้วมีศีลเนี่ยพอเรามีศีลปุ๊บเราไม่ควรจะมีความร้อนใจเราควรจะมีความไม่ร้อนใจเราควรจะมีความไม่ร้อนใจทีนี้ประเด็นคือว่าพอมันเกิดสถานการณ์นั่นนี่นู่นเนี่ยมันตกใจตกใจแล้วมันลืมไปว่าเรามีศีลลืมไปว่าเรามีโภคทรัพย์มันตกใจก่อน เจ้าค่ะ ตกใจที่เกิดจากหนึ่งโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนอื่นก็ตามหรือสถานการณ์นอกจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วยังมีโจรขบฏเกิดขึ้นเช่นสถานการณ์เกิดมีม็อบแบบครั้งใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะหรือสงครามเงี้ยนะเป็นไปได้หรือสถานการณ์ที่ข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกเป็นนานๆจนกระทั่งอาหารหายากภัยธรรมชาติเยอะแยะอันนี้คือสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้เกิดขึ้นแล้วมันจะตกใจพอตกใจปุ๊บมันจะลืมอะไรดีๆที่เรามีซึ่งต่อให้คุณมีนี่ก็ตามนะคุณยังมีศีลยังมีศรัทธาเปรียบเทียบกับคนที่ว่าไม่มีศีลไม่มีศรัทธาเนี่ยโอ้ยเขายิ่งจะร้อนใจกว่านี ้ okay. ถ้าเรามีศีลมีศรัทธาให้นึกให้ได้ให้นึกให้ได้นึกถึงศีลนึกถึงศรัทธาของเราเรามีพอเราตั้งไว้ตรงที่เรามีนี่คือเราตั้งไว้ตรงที่เรามีจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่กังวลใจจะไม่ร้อนใจพอจิตใจเราไม่ร้อนใจเนี่ยเราสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างดี เจ้าค่ะคือมีปัญญาที่จะคิดได้ตัดสินใจได้ในทางที่ถูก ใช่ เจ้าค่ะ มีสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาในการที่จะตัดสินใจได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในเคสของท่านผู้ถามเนี่ยคุณมีบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมกับบ้านหลังเล็กใช่ป่ะแล้วเขามาติดต่อซื้อบ้านหลังใหญ่หลังเล็กเพราะว่าบ้านหลังใหญ่อาจจะมันราคาแพงก็เลยจะไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยนะแต่ตัวเองเนี่ยอยู่บ้านหลังเล็กแล้วก็คิดว่าเอองั้นฉันจะขายบ้านหลังเล็กแล้วฉันก็จะอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วก็ยังมีเงินที่จะผ่อนไปอีก 2-3 ปีใช่ป่ะแต่ว่าความกังวลน่ะมันไปข้างหน้าแล้วอีก 5-6-7 ปีข้างหน้าเนี่ยอุ๊ยถ้ามันเกิดวิกฤตนี่อีกฉันก็ต้องเสียบ้านหลังใหญ่แน่นอนเอาเดี๋ยวๆมันยังไม่เกิดไม่ใช่ป่ะ ใช่ป่ะมันยังไม่เกิดนะ ม ันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดเข้าใจมั้ยคุณยังมีเงินที่จะผ่อนไปอีก 2-3 ปีโหนี่มันบุญโขแล้วคุณเดินใจมันบุญโขแล้วยังดีกว่าคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินต้องไปเอาของจากตู้ปันสุกนะคนที่ต้องไปเอาของจากตู้ปันสุขเนี่ยเขายังลำบากกว่าเรานะพระอาจารย์ว่านะเรายังมีบ้านหลังใหญ่ให้อยู่และแถมยังมีเงินผ่อนให้หลีกเป็นหลายปีแต่ด้านกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น เจ้าค่ะวิตกกังวลไปล่วงหน ้ า ใช่ใช่ เหตุการณ์ยังไม่เกิด ยังไม่เกิดก็ตามที่เรามานี้นะ เจ้าค่ะ ก็หมายความว่าเราคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงโดยการที่คิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วหรือกำลังมีอยู่ในที่นี้คือโควิดมันล่วงมาแล้วหรือกำลังมีอยู่เนี่ยทำให้เราแบบหวังหรือกังวลไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึง no มันไม่ควรเราไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึง จ้าค่ะ แต่ว่าควรทำวันนี้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ให้ดีดียังไง ด ี ที่สุด ดีก็คือศีลศรัทธาเรามีไหมนี ่ ถ้าเรามีศีลมีศรัทธาเดี๋ยวนี้นี่ตรงนี้คือดี เจ้าค่ะ เรามีเงินทองเราให้ทานไหมเรามีศีลเรารักษาไหมเรามีจิตใจเราปฏิบัติภาวนาไหมถ้ามีเนี่ยโอ้นี่มันดีมากดีมากอยู่แล้ว เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ พอเราไม่น้อมไปในอดีตก็คือไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ว่ามีสติตั้งไว้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนเงี้ยนกรอนแกลนไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันแต่เห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของง่อนเงี้ยนกรอนแกลนถ้าเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆอ่ะถ้าเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆเราจะไม่มีความกังวลเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเราจะไม่ยึดถือพอเราไม่ยึดถือแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางสิถ้าปล่อยวางมันต้องเบาถ้าปล่อยวางมันต้องเบาถ้ายึดถือมันจะหนัก เจ้าค่ะ แสดงว่าที่ว่าเห็นความไม่แน่นอนเนี่ยมันยังกังวลอยู่มันยังยึดถืออยู ่เจ้าค่ะ ปัญญามีแต่ว่าสมาธิมันหย่อนคือที่พูดถึงว่าความไม่แน่นอนเราเห็นอยู่ใช่ป่ะแต่ว่ามันตัดไม่ได้แสดงว่ามีดเนี่ยมันคมอยู่ก็จริงคมนะคือหมายถึงเรารู้ความไม่เที่ยงแต่ว่ากำลังมันไม่มีกำลังมันไม่มี เจ้าค่ะ ถ้าสมมติเราเอามีดปอกผลไม้เนี่ยคมๆนะผลใจมีดปอกผลไม้คมๆคุณจะไปตัดเอาต้นสักอายุ50ปี ไม่ได้แน่นอนเจ้าค่ะ โอ้โหต่อให้คมขนาดไหนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมีดมันไม่มีกำลังมีดไม่มีกำลังมีดเราก็ต้องเล่มใหญ่หมายถึงขวาน เจ้าค่ะ ขวานเพราะนั้นไอ้กำลังของความคมเนี่ยคือสมาธิ เจ้าค่ะ กำลังของความคมคือสมาธิปัญญาเป็นความคมใช่ไหมสมาธิเนี่ยเป็นกำลังเนาะ เจ้าค่ะ จะเล็งตัดให้ถูกจุดคุณต้องมีสติคุณต้องมีสติหรืออาจจะมีสมาธิก็ได้หรืออาจจะมีปัญญาก็ได้แต่สติอาจจะแบบเผลอไปทำให้มันตัดไม่ถูกจุดแต่ไม่ถูกจุดพอตัดไม่ถูกจุดมันก็เลยละไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะแนวทางในการตัดสินใจคือเริ่มจากที่เรามีเจตจำนงมีซึ่งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงบ้านไม่ใช่หมายถึงเงินแต่หมายถึงศีลหมายถึงศรัทธาเราเริ่มตรงนี้พอเราเริ่มจากศรัทธาเริ่มจากศีลความร้อนใจความกังวลใจจะต้องหายไปพอความร้อนใจความกังวลใจหายไปการตัดสินใจอะไรออกมาต่อจากนั้นมันดีแน่นอน เจ้าค่ะ แล้วมันก็เป็นไปตามทางของมันแล้วก็ความกังวลลดลงไปปุ๊บเราไม่กังวลไปในอดีตไม่มุ่งหวังไปในอนาคตเราละอาสวะได้เนี่ยโอ้เป็นบุญมากๆ เจ้าค่ะ เดือนบ่อน สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็ฝากไว้เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ถามมาแต่ว่าสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีได้ชี้แจงสักฉามาในรายการธรรมรับรุณช่วงของการตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะนะคะถึงเวลาแล้วที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโจภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้ากับตามใจท่านค่ะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ